ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ولیوں کے سلطان سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر۔ روزانہ ہی مدنی مذاکرے کے بعد یہ سلسلہ زینت مدنی چینل ہوا کرتا ہے، اور اس میں غوث پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پاک اور ضمن بے شمار مدنی پھولوں کو بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کل الحمدللہ پیر اور مرید کے حوالے سے غوث پاک کے فیضان سے کیسا پیارا پیارا درس ہمیں حاصل ہوا الحمدللہ، ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا لوگوں کی طرف سے بھی اور ہمارے ناظرین کی طرف سے اللہ کی رحمت سے۔ آج ہمارا موضوع ہے گیارہویں شریف کیا ہے۔ آج شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر بغداد میں گیارہویں شریف ہے، مدینہ منورہ میں بھی گیارہویں شریف ہے، عرب امارات میں گیارہویں شریف ہے، دنیا کے کئی ممالک میں آج گیارہویں شریف ہے۔ جہاں جہاں آج گیارہویں شریف ہے، ہم ان ممالک کے باسیوں کو بہت بہت گیارہویں شریف کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت عطا فرمائے۔ بلا مبالغہ بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے، ولی کامل، شہنشاہ بغداد، ولیوں کے سردار، ولیوں کے سلطان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، تو یقیناً اس رات کو ان سے نسبت ہونے کی وجہ سے بہت بڑی سعادت اور عظمت حاصل ہے۔ جہاں جہاں آج گیارہویں شریف ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ہمارے سلسلے میں جوائن ہو جائیں اور ہمیں بھی کال کر کے اپنے تاثرات دیں۔ گیارہویں شریف ہمارے ہاں پاکستان میں کل ہے انشاءاللہ، ہم اس کے لیے کیا تیاری کریں، گیارہویں شریف ہے کیا اور گیارہویں شریف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے کیا نسخے ہیں جو گیارہویں شریف کو ہی کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے گفتگو میں لائیں گے۔ بزرگان دین گیارہویں شریف کیسے مناتے تھے، کچھ اس حوالے سے بھی ہم لیں گے، اور ضمن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری ادائیں، آپ کی کرامتیں، آپ کی شان یہاں پر بیان کی جاتی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، اول تا آخر سلسلے کو دیکھیں گے، دیکھ کر علم سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک ہو سکا تو پہنچائیں گے، نیکوں کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں گے۔ آئیے ہمارے غلام نبی بھائی سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امین بھائی بھی ہیں اور بھی مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے۔ آئیے کلام پاک سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم. مدنی چینل کے ناظرین، ولیوں کے سلطان سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے گیارہویں شریف کیا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے، کوئی فرمائش کرنی ہے، یا کوئی اور مدنی مشورہ دینا ہے، تاثرات دینے ہیں، ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر چلیں گے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مناقب بھی سنائیں گے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ منقبتوں کے حوالے سے جو مدنی پھول اعلی حضرت نے اپنی منقبتوں میں غوث پاک کی شان میں عطا فرمائیں، کوشش کریں گے کہ منقبت کی وضاحت کا بھی سلسلہ ہم کچھ کریں انشاءاللہ. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. ایک سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمہ کا نعتیہ کلام پیش کروں گا. وہ سوئے لا لال زار پھر تیرے دن ہے بہار پھرے سے طیبہ کے خار پھر رشتے طیبہ کے خار پھر اور لاکھوں کچھ دے مزار پھرے لاکھوں کے دے مزار کوئی کیوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ولیوں کے سلطان فیضان شہنشاہ جیلان. اس سلسلے میں الحمدللہ ملتا ہے امام غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے یہ سلسلہ ہے. ابھی امین بھائی نے شعر پڑھا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں. لیکن اعلی حضرت نے اپنے لیے جو لکھا، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ تجھ سے شیدہ شمار پھرتے ہیں. اعلی حضرت نے اپنے لیے لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، عاجزی کرتے ہوئے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ایسی عاجزی کرنے والے، ایسی زبردست اپنے آپ کو جھکانے والے حضرات، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میں آپ کے دامن میں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں. اور واقعی جو پھل جتنا جو درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی بہت پھلدار درخت تھے. آپ سے کئی لوگ پھلے پھولے، آپ سے ہزاروں لاکھوں کے دامن جو تھے وہ تر ہوئے. الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی بھی غوث پاک سے نسبت رکھتے تھے. آج ہمارا موضوع ہے گیارہویں شریف کیا ہے. اگر اس کو ایک شعر میں بیان کرنا ہو تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا یہ شعر امین بھائی پڑھنا چاہیے، سنا بھی دیجئے گا. شعر ہے، کیا غور جب گیارہویں بارہویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم. جب گیارہویں شریف میں غور کیا کہ ایک مہینے میں بارہویں دوسرے میں گیارہویں، یہ کنیکشن کیا ہے. کیا غور جب گیارہویں بارہویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہ دین سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم. یعنی اے میرے غوث الورا، آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی نسبت حاصل ہے جو بے فصل ہے، جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی روک نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا ڈائریکٹ براہ راست فیض آپ کو ملتا ہے کہ آپ جیسے ہی بارہویں منا کر ادھر مہینہ ختم ہوتا ہے تو گیارہویں شریف شروع ہو جاتی ہے, تو گیارہویں بارہویں ایک ساتھ ساتھ ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ منظور ہے کہ جس طرح میرے پیارے محبوب کی میلاد لوگ مناتے ہیں, اسی طرح میرے پیارے محبوب کے پیارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی گیارہویں بھی لوگ اسی طرح منائے. الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول چاہے جس رنگ و نسل کے ہوں, جس بولی کو بولتے ہوں, گیارہویں شریف مناتے ہیں. اور آج کے دن کے رنگ ہی نرالے ہوتے ہیں. جو دنیا بھر میں کئی جگہ پر جو آج کی رات ہے وہ گیارہویں شریف ہے, ہمارے پاکستان میں کل گیارہویں شریف ہے. تو آج کی رات کہیں یا کل کی کہیں, اس گیارہویں شب کے رنگ ہی نرالے ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان بھی پھر بٹتا ہے اور لوگوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں. گیارہویں شریف کیا ہے اگر اس کو ہم مزید ڈیفائن کریں, خود حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی گیارہویں شریف مناتے تھے, اس حوالے سے عمران بھائی کیا بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے آپ کی سیرت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے, امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسال ثواب کے لیے فاتحہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ہر مہینے ہر ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو منایا کرتے تھے. سالانہ جو فاتحہ تھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 ربیع الثانی کو, یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایصال کے لیے فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اچھا, اب اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر یہ چیز چلتی رہی. پھر آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو متبعین تھے, آپ کے جو چاہنے والے تھے, انہوں نے بھی 11 تاریخ کو فاتحہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد بھی جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا وصال مبارک ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے جو مریدین تھے, آپ کے متعلقین تھے, آپ کے محبین تھے, انہوں نے 11 تاریخ ربیع الثانی کو ہی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کر کے آپ کی فاتحہ دلوانا شروع کر دی. تو اس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہی یہ عمل جاری تھا, اور آپ کے وصال کے بعد جو ہے آپ کے مریدین نے آپ کی طرف منسوب کر کے اس فاتحہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. تو یہ اور جس طرح بارہویں شریف کو ہوتی ہے میلاد کی فاتحہ خوانی وغیرہ, تو یہ غوث پاک کیوں گیارہویں کو کرتے تھے؟ یعنی گیارہویں شریف کو کرتے تھے, بارہویں کو نہیں کرتے تھے؟ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے, بارہویں کو تو ہوا ہی کرتا تھا, یعنی بارہویں کو تو کرتے ہی ہوں گے, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے, ساتھ میں کرنے تو کیا. بارے میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہلم جو ہے وہ 11 ربیع الثانی کو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ منایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فاتحہ اور اسال ثواب فرمایا کرتے تھے, اور 12 جو ہے اس کی تو الگ ہی اہمیت ہے, اس کی الگ ہی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو روایتیں ہیں جن میں یکم ربیع الاول کو وصال ظاہری کی روایت ہے, تو چہلم جو ہے وہ 11 کو بنتا ہے. ہو سکتا ہے اسی نسبت سے یہ سلسلہ ہو. کیا فرماتے ہیں محمود بھائی؟ بالکل, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو عمل تھا گیارہویں شریف منانے کے حوالے سے, اس میں کھانا ہوتا تھا, لوگ جمع ہوتے تھے, اور ایک اہتمام کے ساتھ یہ ایک محفل ہوتی تھی, اور اس کے بعد جیسے عمران بھائی نے فرمایا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. پھر یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا گویا ایک طرح سے دیکھیں کہ جس دن کو وہ خاص ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے ان کا عرس بھی اسی دن ہی ہے. تو یعنی مختار جو قول ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا عرس بھی اسی دن ہی ہے. اب وہ اسی دن ہی لوگ جو ہیں آپ کا بھی, آپ کے لیے بھی کھانا بناتے ہیں اور آپ کا اسال ثواب کرتے ہیں. لیکن سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان علی شان والذین یقولون جو آیت کریمہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے, اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بخش دے. تو یعنی اگلوں کی بخشون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. جی, تو یعنی اس میں کیا ہے, اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے یقولون, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, مولا ہماری مغفرت فرما, جی, اور جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما. اس کی تفسیر میں یہ بھی آیا کہ اس میں فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مرضوان کے لیے دعا کرنا, اچھا, اس میں امت کے لیے لازمی تاکید ہے کہ وہ دعا کریں. اچھا, حالانکہ صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم, جی, و رضوا عن, کہ اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوا. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جو نا وہ ان کے لیے دعا کریں. اچھا, تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا بھی درست ہے, اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں. گیارہویں شریف کیا ہے در حقیقت؟ گیارہویں شریف جو ہم مناتے ہیں اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں تو گیارہویں شریف عیسال ثواب ہے. گیارہویں شریف کا اور مطلب کوئی نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی نیا کام نہیں ہوتا، وہی کام ہے جو شریعت کے مطابق ہے. تو یہ عیسال ثواب کہاں سے نکلا اور کیا اس کی قرآن و حدیث میں اجازت ہے؟ جی، ایک تو یہ بڑی مشہور و معروف آیت، یہ آپ نے جو ہمارے حضرت نے فرمایا تو میں نے وہ عرض کیا. جی، اس کے علاوہ عیسال ثواب پر بہت ساری احادیث ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، مگر جب وہ قبر سے باہر نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، گناہ ختم ہو گئے ہوں گے. عرض کی کہ ان کے گناہ کس طرح ختم ہوئے ہوں گے، حالانکہ جو گناہ ہو گئے، اب قبر تو دار الجزا ہے، دار العمل تو نہیں ہے. جی، ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، کہ جو مسلمانوں نے اپنے لیے کی، اور یوں سمجھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے پہلوں کے لیے یہ دعائیں کی. اور یہ جو دعا کرنا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو اس کے بارے میں پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زندوں کا پڑا ہوا ہدیہ یہ مردوں کو کس طرح فائدہ دیتا ہے؟ فرمایا کہ انہیں نورانی لباس پیش کیے جاتے ہیں جس کو وہ پہن لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک اور اس میں یہ بھی کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ایک طباخ کی صورت کے اندر انہیں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جس کو وہ یعنی وہ سمجھے کہ ان کے پاس یہ موجود ہو جاتا ہے، اور یہ اس طرح پہنچتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ غالباً شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ کوئی بھی، یہ جو جن کے آگے دہلوی آتا ہے، ان کی ایک بزرگ کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس فاتحہ شریف کے لیے جو ہے نا وہ کچھ ساز و سامان خاطر خواہ نہ تھا. اچھا، جیسے ہم وہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کچھ بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس چند بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے جس کی میں نے فاتحہ یہ دلوا دی، اور آپ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے ان چنوں کو تلاول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ انفاس عارفین میں موجود ہے. اور شاہ عبد الرحیم دہلوی جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، تو ان کا یہ واقعہ ہے. اور یہ انفاس عارفین میں بیان کیا اور فرمایا کہ یعنی چنوں کے ساتھ گڑ تھا، اس وقت میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ میں جس پر یہ فاتحہ اور نیاز دلواتا، تو میرے پاس جو حاضر تھا میں نے وہی جو ہے وہ پیش کر دیا. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی خاطر خواہ اہتمام نہ ہو، حسب استطاعت جو کچھ بھی ہو اسی پہ فاتحہ وہ دے سکتا ہے. جی، یعنی عرس کرنا یا اسال ثواب کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بہت بڑا اہتمام کرے اور پھر یہ چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں بعض لوگ دل چھوٹا کرتے ہیں، یار فلاں اتنی بڑی محفل کی ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں امین بھائی بہت اچھا مدری پھول ہے کہ آپ کا جو بھی ہے، جو میسر ہے، اس کو آپ کر دیں. اپنے گھر میں جو کھانا بنایا اسی پہ کنسپٹ کلیئر کرنے کی یہ مطلب یہ بات ہے. لیکن بڑا بھی کوئی کرتا ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. جی، بڑا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، سب کو کھانا کھلاتا ہے اور خلوص نیت ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس کا بڑا اجر ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا اہتمام نہیں ہے تو اسال ثواب جو بھی چیز حاضر ہے، اور کچھ حاضر نہیں بھی ہے میری سنت کے الفاظ، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی آپ کچھ پڑھ کر اسال ثواب کر سکتے ہیں. اچھا، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کی تفسیر میں مفتی عامرہ نعیمی علیہ الرحمٰن نے یہ لکھا ہے خاص طور پر کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دعا کرے تو صرف اپنے لیے نہ کرے. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو پہلے گزر چکے بزرگ ہیں، صحابہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو اولیاء کرام ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ان کی نظر و نیاز کرنا اور ان کے لیے اسال ثواب کرنا یہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو گویا کہ یہ ایک وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ایک طرح سکھائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی اچھائی کس طرح بیان کی جا رہی ہے، کہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور جو سبقت لے گئے، جو پہلے گزر گئے ایمان کے ساتھ، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی صفت جو ہے قرآن سے ہمیں پتہ چل رہی ہے. تو یہ عرس منانا، گیارہویں شریف کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی اہتمام کرنا اسال ثواب کا، تو یہ اسی دعا کا ایک حصہ ہے کہ جس سے ہم اپنے بزرگوں کو اسال ثواب کرتے ہیں. اس میں یہ بھی کلیئر کر دیں کہ کیا ولیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ولیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، دعا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یعنی ہر ایک کے لیے دعا کا مطلب ہوتا ہے. اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و پاک پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو کچھ بھی سال ثواب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ مزید درجات بلند فرمائے. تو یہ جو اسال ثواب ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں ان تک پہنچتا ہے، تو جس کی جو شان ہوتی ہے اس کے مطابق اس تک پہنچایا جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فضل بھائی کہ کھانا جو ہے نا ہر چیز میں کھانا لازمی ہوتا ہے، تو کھانا ضروری ہے اسال ثواب کے لیے؟ نہیں بالکل نہیں ہے، بلکہ محمود بھائی نے جو بات فرمائی میں اس کو یوں کنٹینیو کرتا ہوں کہ روایتوں کا کچھ خلاصہ اس طریقے سے ملتا ہے. یہ ساری روایتیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کے مرتب کردہ مدنی پنصور ہے، کے اندر یہ جو ایصال ثواب فیضان ایصال ثواب یہ فاتحہ کا طریقہ اس میں لکھی ہوئی ہے، فاتحہ کا طریقہ کہ اگر کوئی شخص اربوں کھربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ، اچھا اگر کوئی شخص یوں دعا کرے اللہم اغفر لی یعنی اللہ میری مغفرت فرما، ولکل مؤمن و مؤمنہ، اچھا اور سارے مومن اور مومن جتنے مومنہ جتنے مرد عورتیں سب کی مغفرت فرما، تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی تعداد ہوگی سب کے برابر اس شخص کو نیکیا ملیں گے. اچھا ہر شخص کی طرف سے ایک نیکی ملے، ہر شخص کی طرف سے ایک نیکی. اب بتائیے کہ کتنی بڑی زبردست یہ یوں سمجھے کہ ایک احسان ثواب کا یہ طریقہ ہے، یہ فائدہ بھی ہے ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان دعاؤں کے اندر اپنے والدین کے لیے دعا کو فراموش نہ کیا جائے، کیونکہ فرمایا نا کہ اس جس جو اپنے والدین کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق بھی قطع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ملتا ہے. اچھا اب یہ کہ یہ نہیں کہ والدین انتقال کریں تو ہی دعا کی جائے، وہ زندہ ہوتا ہے ان کے دراز عمر بالخیر کے لیے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے، انہیں روزیاں ملیں اس کے لیے انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو دعا یہ کی گئی کہ بھائی یہ جو یہ اتنی سی دعا ہے، اگر اس کے اندر کھانا جیسا آپ نے فرمایا کھانا نہ بھی کیا، یہاں تو سورہ اخلاص پڑھنے کا یہ حال ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر جا رہے ہیں، رات کو سوئے قبرستان کے اندر خواب میں دیکھتے ہیں کہ سارے مردے جو ہے نا وہ کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا ایک شخص یہاں سے گزرا تھا، اس نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، آج ایک سال کا عرصہ گزر گیا، اسی کا ثواب اکٹھا. اللہ تو یہ اسی طرح اور بھی روایتیں ملتی ہیں کہ مردہ جو ہے فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ جب اسے کوئی بھیجتا ہے اپنا کوئی پیارا تو وہ دوسرے مردوں پر اسی طرح فخر کرتا ہے جس طرح زندے کوئی چیز ملنے پر فخر کرتے ہیں کہ مجھے اس نے دے دیا. علامہ الدین حسکفی علیہ رحمہ در مختافی کہنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس پر علامہ شامی علیہ رحمہ نے، علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے رد المحتار کے نام سے جو شرح لکھی ہے، تو در مختار میں یہ جو آپ نے بیان کیا امیر لسن کے حوالے سے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب تمام جو فوج شدگان ہیں ان کو ہبا کرے، تو اس کو جتنے بھی فوج شدگان ہیں ان کے مطابق ثواب ملے گا، اس کے برابر ثواب ملے گا. تو یعنی یہ در مختار فقہ حنفی کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے کہ جس سے آج بھی جس کا چلن ہے اور بہت سارے جو سوالوں کے جواب ہیں اس رد المختار سے اور در مختار سے دیے جاتے ہیں. عمران بھائی خاموش خاموش ہیں؟ نہیں، بڑے بول رہے ہوں تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے. میں 11ویں شریف کے حوالے سے مزید کچھ عرض کروں گا. دیکھیں 11ویں شریف جو ہے وہ ایصال ثواب کا نام ہے. ایصال ثواب میں کیا اعمال کیے جاتے ہیں؟ اس میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے، زیارت قبور کیے جاتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، نیکی کی دعوت پر مشتمل بیانات کیے جاتے ہیں، جی اسی طرح نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حمد اور منقبت وغیرہ پڑھی جاتی ہیں. اپنی اپنی سطح پر، اپنی اپنی حد میں یہ سارے کے سارے جائز اور مستحسن کام ہیں. بالکل. اب ان سارے کاموں کو ایک مجلس میں کرنا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تلاوت کرنا ویسے ہی جائز، آپ جہاں مرضی کریں، ٹھیک ہے نا. نعت پڑھنا جائز، آپ پڑھ سکتے ہیں. کھانا کھلانا جائز، بلکہ اس کا ثواب یہ آپ کر سکتے ہیں. پانی پلانے پر اتنی بشارت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں. اسی طرح نیکی کی دعوت دینا، یہ مسلمان کا منصب فرضی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. وہ چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، بیان کی صورت میں بھی کر سکتا ہے. جب یہ سارے کام اپنی جگہ پر جائز ہیں تو ایک ہی جگہ پر یہ سارے کام کرنا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ فضیل بھائی نے اور ہمارے محمود مدنی صاحب نے بڑی اچھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے دعا وغیرہ کے حوالے سے. احادیث طیبہ کے اندر کھانا وغیرہ اور کسی مادی چیز کا ایصال ثواب بھی موجود پایا جاتا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، ایک شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے، لو تکلمت تصدقت صدقت لو تکلمت تصدقت. کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کے انتقال ہو گیا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، اور میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بولتی تو یا تو وہ خود صدقہ کرتی یا مجھے صدقہ کرنے کی وصیت فرماتی. اچھا اب وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فہل لہا اجرن ان تصدقت لہا, یا رسول اللہ اب ان کی وفات ظاہری کے بعد ان کے لیے اگر میں کسی مادی چیز کا صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم, کہ ہاں تمہارا اس کا ثواب جو ہے اس مال کا ثواب جو ہے تمہاری ماں کو پہنچے گا. اسی طرح جو ہے ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اب میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کس چیز کا صدقہ کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء, کیونکہ اس وقت پانی کی زیادہ ضرورت تھی, فرمایا پانی کا صدقہ کرو. لہذا ان صحابی نے پانی کا کنواں کھدوا دیا. اچھا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے, انہوں نے یہ کنواں کھدوانے کے بعد اس کے بارے میں یہ فرمایا ہاذہ لام سعد, یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے. یعنی اس سے جو لوگ پانی پیئیں گے, اس سے جو فائدہ حاصل کریں گے, اس سے جو ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا وہ ثواب سعد کی والدہ کے لیے ہے. اسی طرح سعد کے نام سے وہ پھر مشہور ہو گیا تھا, بہت مشہور ہو گیا. اسی طرح پھر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کر کے اپنی امت کے لیے ثواب کو ایصال فرمایا ہے. آپ پڑھیں احادیث طیبہ کو, مسلم شریف کو, ابو داؤد کو, ترمذی, ابن ماجہ, سب کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور قربانی کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, قربانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر, پھر ذبح کیا, اس کے بعد فرمایا اللہم ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی. سوال کا اپنا دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے بھی ہے. اب ان کی طرف سے قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو اس سے ثواب ملے گا یہ ان کو ایصال کیا جائے گا, ان تک پہنچے گا. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی ایک حدیث مبارک ہے, ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی یہ قربانی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور میری آل کی طرف سے قبول فرما اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. اب اگر شرعی مسائل کی طرف جائیں تو آپ بتائیں, ایک قربانی جو اپنا جس کے اندر حصے نہیں ہو سکتے, چھوٹا جانور جو ہے وہ ایک ہی کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں میری طرف سے, میری اولاد کی طرف سے, میری امت کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ شرکتیں کیا ایک قربانی میں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. آپ فقہ حنفی کو پڑھیں, نہیں ہو سکتا یہ. لیکن مطلب کیا ہے کہ اس ایک قربانی سے ثواب ملے, وہ ایک کو کیا ہزاروں کو کیا جا سکتا ہے, لاکھوں کو کیا جا سکتا ہے, کروڑوں کو بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہی ایصال ثواب ہے جو آج ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی ہم بھی قربانی میں اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہ ہم بھی ثواب جو ہے وہ سب کو پہنچا سکتے ہیں. قربانی ایک کی طرف سے ہو, اگر بڑا جانور ہے تو میکسیمم سات کی طرف سے ہو, لیکن ثواب جو ہے وہ بے حد و بے حساب کو پہنچایا جاتا. جی ہاں, اب اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دیکھیں. آپ جب قربانی کرتے تو دو قربانی کیا کرتے تھے, تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ دو قربانیاں کس کی طرف سے کرتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں دوسری قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں, کیونکہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سال ثواب کرنا ہی تو ہے. جی, یعنی وہ قربانی کی جائے, اس سے جو ثواب ملے وہ حضور کی بارگاہ میں تحفتاً جو ہے وہ پیش کیا جائے. آج یہی عمل ہم قربانی کا اور یہی عمل جو ثواب کا ہے, ہم گیارہویں کے اندر دیکھیں, بارہویں کے اندر دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ جانور لے کر آتے ہیں, قربانی کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ہے, اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس میں یہاں پر یہ بھی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک میں منع کیا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بھی, جو ہے کہ بھائی جانور پر, جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو اسے کھانا حرام ہے مسلمان کے لیے, تو پھر آپ غوث پاک کا نام کسی پر لے رہے ہیں, کسی پہ رسول پاک کا نام لے رہے ہیں, پھر اس کو کھا رہے ہیں, تو یہ کیا اس میں داخل ہے؟ بعض لوگ اس وجہ سے بچتے ہیں اور نہیں کھاتے ہیں. اس کے اندر دیکھا جائے نا اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں تفسیر بر رائے حرام ہے, ٹھیک ہے, صرف ترجمے دیکھ کر اور اس کی تفسیر کو اگر بیان کر دیا جائے, اپنی طرف سے بیان کر دیا جائے, اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں بیان کر دیا جائے, یہ تو ہے ہی ناجائز و حرام. اب ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیا اقوال ہیں, تفسیر میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے, اس پر عمل کریں گے وہی درست ہوگا. تو اس کے بارے میں اگر دیکھیں تو جتنی بھی معتبر تفاسیر ہیں سب کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے, تفسیر جلالین ہیں یا جو بھی ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے, وہاں پر عند الذبیحی کے الفاظ آپ کو ملیں گے. وہ جانور کہ جس کی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکار لیا جائے وہ حرام ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اگر لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا, کھانا اس کا جائز نہیں ہے. یعنی جب ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا, اللہ کا نام چھری پھیری جائے, اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ چھری پھیری جائے, ذبح کرتے وقت جو ہے وہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور اگر ہم اس بات کو مانیں کہ جس پر بھی جو ہے وہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ ناجائز و حرام ہو جائے, تو اشفاق بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. بالکل, مکان کس کا ہے؟ اشفاق بھائی کا ہے. گاڑی کس کی ہے؟ اشفاق بھائی کی ہے. اچھا بھی یہ بنگلہ کس کا ہے؟ چلیں یہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں, یہ بھی آپ کا ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جتنی چیزیں ہیں, کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام نہیں آتا؟ بالکل, مذاکرے میں فرمایا نا کہ دعوتیں ہوتی ہیں فلانے کا ولیمہ, فلان کی شادی, جی, تو جس طرح آپ نے کہا نا یہ ساری چیزیں, جی, فلانے کے ولیمے کا جانور, ولیمے کا جانور, اگر یہ ساری چیزیں یہ کھانے پر یہ لی جائیں تو پھر تو کچھ نہیں کھائے, زندگی نہیں گزار. قربانی کے دنوں میں آپ دیکھیں بعض لوگ لسٹک لے کر کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں چاقو ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں لسٹ ہوتی ہے, وہ سات نام لے کر, وہ ابو القاسم بھائی, عبد العزیز بھائی, ختیجہ بھائی, فلاں بھائی, فلاں بھائی, فلاں بھائی کر کے, وہ ابھی آپ یہ نام کس کے لے رہے ہیں؟ بندوں کے. آپ جانور اللہ کے نام پر کاٹنے جا رہے ہیں کہ ان کے نام پر کاٹنے جا رہے ہیں؟ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہی کہیں گے. بالکل, نہ کہ آپ نے نام کے ساتھ بسم اللہ ہی اور فلاں کا نام لیا اور منی کی جگہ من کر کے وہ. تو وہاں پر قربانی, چونکہ قربانی کی سات نام کی لسٹ پڑھ کے وہ قربانی جائز ہو گئی, مگر یہاں پر, یہاں بھی ہم غوث پاک کا نام لے کے جانور قربان نہیں کرتے, خواجہ کا نام لے کے قربان نہیں کرتے, رسول پاک کا نام لے کے قربان نہیں کرتے. قربانی صرف اللہ کا نام لے کر ہی کی جاتی ہے, البتہ اس قربانی سے ملنے والا ثواب اور اس جانور کو جو لوگ کھاتے ہیں اس سے جو طاقتیں ملتی ہیں, لوگ دعا دیتے ہیں, اس کھانے کا ثواب جو ہے وہ غوث پاک کے لیے, تو بزرگوں کے لیے, تو اسی کو ہم عیسال ثواب کہا جاتا ہے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر مزید انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی یہ ارشاد فرمایا کہ مدنی منوں کو غیر شریک کیسے منانی چاہیے. اگلی کال. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت بہت اچھا ہے. اللہ عزوجل اشفاق بھائی اور جتنے بھی اسلام بھائی سلسلہ کرنے والے ہیں ان سب کو شاد و آباد رکھے. اشفاق بھائی آج بغداد شریف میں 11ویں رات ہے, کل کو پاکستان میں بھی 11ویں رات ہوگی, اور جو نسخہ بغدادی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے 11 نام کھجوروں پر دم کر کے کھانے ہوتے ہیں, کیا وہ غوث پاک کے نام کی اور بھی کھجوروں پر دم کر کے دے سکتا ہے دوسرے کو؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے, یہ نعت سنا دیں. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. ماشاءاللہ, نسخہ بغدادی میں دم کوئی اور کر کے دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی تفصیلات انشاءاللہ نکال لیتے ہیں, اگر میسر ہوا تو بیان کر دیں گے. دم کر کے دیا جا سکتا ہے. اچھا, خود بندے کا اپنا پڑھنا ضروری نہیں. اچھا ٹھیک, کہ اگر کوئی اور بھی بہتر یہ ہے کہ جو جس نے کھانی ہے وہ اپنی دم کر کے خود کھائے خود ہی, اور اگر نہیں پڑھ سکتا ہو تو پھر وہ دوسرے سے پڑھوا لے. اگلی کال. میں محمد ریحان اتاری اٹلی کے شہر بریشے سے بول رہا ہوں. اشفاق بھائی کل پاکستان میں 11ویں شریف ہے, میری مدنی التجا ہے کہ میری اور میرے والدین کے لیے دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم. اگلی کال. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں جو نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق انکل، آج آپ ہمیں اس سلسلے میں کار بغداد حضور پاک قدر ربانی پنڈیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت، جس میں آپ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی واپس نکالی تھی۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام ہے فاطمہ تاریہ، اٹلی کے شہر بریشیا سے بول، مجھے یہ مقبت سنا دیجیے۔ اسیروں کے مشکل کو شاگو سے آگا۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد تاریخ ہے، میں اٹلی کے شہر بریشیا سے بات کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی، آپ کا سلسلہ تو مدینہ مدینہ ہے، مجھے یہ نام سنا دیجیے۔ چور فکرے دنیا دی، چل مدینے جلتے خیرا۔ آمین آمین۔ سب کالرز کا بہت بہت شکریہ، کچھ کلاموں کی فرمائش بھی ہے ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، نعت بھی سنتے ہیں۔ ایک دو شعر، اٹھا دو پردہ، پھر منقبت بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاری ہو رہا ہے، کہ مگر کب سے نقاب میں گئے۔ وہ گل گئے لب گا، ناز گل کے ہزاروں جھڑ، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب دینا، تو اور رضا سے حساب دینا۔ رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں اس جگہ پہ مجھ جیسے، کھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اس سلسلے میں ہم ایک فرمان غوث اعظم بھی سنا کرتے ہیں، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، آئیے ایک فرمان غوث اعظم سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، ادب سے بڑوں کی باتیں ادب سے سننی چاہیے۔ آئیے فرمان غوث پاک کی طرف چلتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عمران بھائی، کیا ہے آج کا فرمان پاک؟ آج ہمارا آخری سلسلہ ہے فیضان غوث اعظم کے حوالے سے، ولیوں کے سردار کے حوالے سے۔ کل انشاءاللہ تو خصوصی اجتماع ذکر و نعت ہے، ساری رات امیر علیہ سنت کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج کوشش یہ ہے کہ ایسا فرمان ہم ذکر کریں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ اس کا فائدہ ہم تادم زیست اٹھا سکیں۔ کیا بات، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں مرتبہ قطبیت پر فائز ہو گیا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا، اس فرمان سے ہمیں علم کو حاصل کرنا اور اس کا درس دینا یہ پتہ چلتا ہے، لہذا ہمیں علم سے اپنی لو لگانی چاہیے، علم سے محبت کرنی چاہیے، کتاب دوست آدمی کو ہونا چاہیے۔ کتاب ایسی چیز ہے کہ جو تنہائی میں کسی کو تنہا رہنے نہیں دیتی، اور جو خلوتوں میں بھی جو ہے ڈر نہیں لگنے دیتی۔ بالکل، بندہ جو ہے وہ دھوکہ بھی نہیں دیتی، دھوکہ بھی نہیں دیتی، ایسا دوست ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کتاب دوست ہونا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، اور بالخصوص اپنا جو فرض علوم ہے اس کے بارے میں علم کو حاصل کریں، جیسا کہ باطنی امراض کی معلومات جو ہے کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے اس کو حاصل کر لیں، اسی طرح بہاری شریعت کا 16 حصہ ہے اس کو حاصل کر لیں، اس کو آپ پڑھ لیں، اور اسی طرح بہاری شریعت کا پہلا حصہ ہے اس کو پڑھ لیں۔ اسلامی بہنیں ہیں تو وہ جنتی زیور یا بہشتی زیور جو موجود ہے اپنا مکتبۃ المدینہ سے بآسانی مل جائے گا، اس کو لے لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی والدین ہیں تو وہ تربیت اولاد مکتبۃ المدینہ سے کتاب کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ شروع کر دیں، اور جو سیرت کے بارے میں جو دلچسپی رکھتا ہے تو اللہ والوں کی باتیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے اس کو حاصل کر لیں۔ جو تفسیر پڑھنے کا شوق رکھتا ہے تو صراط الجنان ہمارے سامنے بہت ہی آسان صورت کے اندر موجود ہے اس کو حاصل کر لیں، اس کا پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن جو پڑھنے والا آدمی ہوتا ہے نا، وہ چار لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو تو الگ ہی نظر آتا ہے، اس کی وجاہت، اس کا وجی ہونا، اس کی جلالت اور اس کا گفتگو کا انداز وہ الگ ہی ہوا کرتا ہے، یہ دیکھنے میں آتی ہے بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس چیزوں کے لیے تو نہیں پڑھنا کہ لوگوں کو اچھا لگے اور لوگوں کے سامنے اپنی دھاک بٹھائیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ہے، اپنے فرض علوم حاصل کریں، سنتوں کو حاصل کریں، نماز کے احکام کو لے لیں، اس کو پڑھ لیں، بہت زیادہ انشاءاللہ۔ علم ایک نور ہے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے بندہ پڑھے۔ اور گیارہویں شریف کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے علم دوستی کا، علم سے قریب آنے کا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے زندگی ہی علم سیکھتے اور سکھاتے میں صرف فرما دی۔ خان علیہ رحمت الرحمان کا یہاں ایک علم کی فضیلت پر ایک ان کا ایک بات ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جو قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں فرشتوں نے کیا کہا تھا جب اللہ تبارک تعالی نے فرمان جاری کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، گویا کہ وہ رب کا ذکر اور عبادت کرتے تھے. اب آدم علیہ نبی گیرا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت دی گئی فرشتوں پر وہ کس چیز کی تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس واقعے کو لکھنے کے بعد، اس بات کو لکھنے کے بعد مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان آلات کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فضیلت کے لیے اس چیز کو چنتا، کیونکہ علم سے افضل کوئی چیز نہیں تھی. تسبیح و تقدیس کے مقابلے میں علم کو لایا گیا، تو علم سے افضل اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ دے کر فرشتوں پر اس کی فضیلت بیان کی جاتی. تو علم سب سے افضل چیز جو ہے وہ گنا گیا. دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. فرمایا کہ طالب علم کے لیے ہر شے، کلو شے کے لفظ ہیں، ہر شے مغفرت کی دعا کرتی ہے. فرمایا حتیٰ کے بحر کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. طالب علم سے مراد مدرسے میں پڑھنے والا ہے، اب ہم تو داخلہ نہیں لے سکتے. علم کی طلب کرنے والا، طالب العلم کے لفظ ہیں، طلب العلم کے لفظ ہیں، یعنی علم کو سیکھنے کی کوشش کرنے والا، علم کی طلب میں جانے والا. تو یعنی بہت ساری اس کی بندے کو چاہیے کہ وہ جہالت سے بچے، اپنی اولاد کو بچائے. ناخواندگی جو ہے ہمارے بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے ممالک کا ایک ناسور ہے. ہمیں چاہیے ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، انہیں علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. اور بالخصوص دینی علم، قرآن پاک کا علم اور تفسیر کا علم، حدیث پاک کا علم، نیک بننے کا علم، باطنی علوم جو ہیں ان سب کی طرف بھی انہیں گامزن کیا جائے، اور فرض علوم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. گیارہویں شریف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ایصال ثواب ہم سن رہے تھے، کھانا کھلانا، اس حوالے سے بھی مدنی پھول مل رہے تھے. فضل بھائی آپ یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، نیازیں ہوتی ہیں بہت کثرت سے، دنیا بھر میں نیازوں کا اہتمام ہے. اب اس میں امیر بھی کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے. بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یار دیکھو مالدار لوگ آ کے کھا رہے ہیں، غریبوں کا حق ہے یہ. تو اس میں کیا کہیں گے کہ مالدار بھی کھا سکتا ہے؟ نیاز وہ مبارک کھانا ہے کہ جس کے اندر امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے. اچھا دونوں کو اس بات کی اجازت ہے. صحیح. اور یہ متبرک کھانا ہے اور دونوں کھائیں، مگر اس کھانے کا احترام کریں، احترام. اس کے ساتھ ساتھ ہر کھانے کا احترام کریں. نیازوں میں جو لوگ جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اعتراض اس بات پر اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا ضائع بہت کیا جاتا ہے. کل بھی ایک دعوت کے اندر ہم اپنے وہ کزن کے تھے تو جس ٹیبل پر بیٹھے تھے اس پر وہ دو اصل میں وہ ہے معاملہ یہ کہ عوامی کام ہے، سبحان اللہ. تو ظاہر بات ہے وہ آتی ہیں تو جانا بھی پڑتا ہے، یہ بھی معاملہ ہے. اچھا وہاں جا کر الحمدللہ کچھ نہ کچھ فائدہ یوں ہو جاتا ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے، کچھ نیکی کی دعوت کوشش رہتی ہے. باقی اور بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ کل مجلس میں رابطہ کے اسلامی بھائی تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھی نیکی کی دعوت دی، تو آج وہ جو سیاسی شخصیت تشریف لائے تھے اور یہ ساری کلی دعوت میں یہ ماشاءاللہ انہوں نے ترکیب بنائی اس کی، تو اسلامی بھائیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم جو بیٹھے تھے تو اس پر وہ آپ کو بھی یاد ہوگا عمران بھائی، جو اپن سلسلے وہ جو کچھ اس کو ریکارڈ کیا تھا، وہ اتنا اتنا کھانا بچ جاتا ہے کہ کل ایک بچے نے آ کر مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے سمجھایا نہیں. میں نے کہا بیٹا جس نے پلیٹ بھری تھی نا، میں نے اس کو کہا بیٹا پوری کرو گے؟ اس نے کہا مجھ سے ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کرے آپ کر لیں. پھر میں نے اس کو اپنی دونوں پلیٹیں بتائی، میں نے کہا یہ میری اور میرے بیٹے کی پلیٹ ہے. مطلب یوں سمجھے کہ ہمارا تو شاید وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو گرم مسالہ تھا وہ بھی چوس چاٹ کر جو ہم نے اس کے اندر یہ رکھا تھا. تو تنگی رزق کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا یہ کھانے کو ضائع کرنا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں، صرف ملک پاکستان کی بات ہے، رات میں 47% بچے مکمل غذا لیے بغیر سو جاتے ہیں. اس طرح کا حال ہے. اتنا کیا حال، مطلب جو اعداد و شمار انٹرنیشنل سطح پہ ملے وہ یہ ہیں. صحیح بات. پاکستان میں 47% بچے، یعنی 53% کو پوری غذا ملتی ہے، باقی سب کو نہیں ملتی. اب اتنا ضائع ہو رہا ہے. اب اس کے لیے دعوت اسلامی نے کچھ عملی اقدام کی طرف ہم بڑھے ہیں، مگر ظاہری بات ہے کام بہت بڑا ہے. آہستہ آہستہ اس کو کوشش کر رہے ہیں. اسلامی بھائی مجلس بنائیے، مجلس تحفظ رزق. اگر آپ کے یہاں پر کھانا دعوتوں کے اندر بچ جائے تو آپ رابطہ کریں. یہاں پہ ہم اپنے تئیں کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی جگہ پہنچائیں، اس کو کم از کم ضائع ہونے سے ہم بچانے کی کوشش کریں. کئی ملکوں کے اندر، کئی اسلامی ملکوں میں یہ سلسلہ یہ ابھی ہے. ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا وہ نیٹ کے ذریعے کہ عرب امارات، یہ چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس نے ایک اچھا کام کیا تو اس کو سراہا جائے کہ اس نے جو نا ایک فوڈ بینک بنایا جس میں یہی کہ اس طرح کا کھانا یہ اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. اور کتنی بڑی وہ سمجھے کہ ہمارے کیا کہیں ہمارے اوپر ایک کیا کہیں گے ہم تماشا ہے. یہ ایک واٹس ایپ آیا تھا کہ یورپ کے کسی کنٹری کے اندر تین پاکستانی نوجوان گئے اور ایک وہاں پر ان کا موجود تھا دوست جس نے ان کو انوائٹ کیا تھا بلایا ایک جگہ پر ہوٹل میں دعوت کی. تو ایک مرد اور عورت وہ بیٹھے تھے اور کچھ سادہ سی غذا کھا رہے تھے. وہ نوجوان مسخر ہے یہ اس قسم کی آپس میں باتیں کر رہے تھے یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کیوں اس کو لایا ہے اور یہ اتنی سادہ غذا کھلا کے کیا کرے گا اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. دوسری ٹیبل پر دیکھا تو چار عورتیں بیٹھی تھیں جو کچھ ایجڈ قسم کی تھیں عمر رسیدہ تھیں. انہوں نے کچھ کھانا منگوایا اور ویٹر نے سب کو تھوڑا تھوڑا وہ ڈال دیا اور وہ ڈش خالی ہو گئی وہ لے کر چلا گیا. یہ بھائی صاحب نے جو ہے نا وہ اپنے تین دوستوں کے لیے دس آدمیوں کا کھانا منگایا وہ تین نے کچھ کھایا باقی ضائع کر کے وہ اس کے یورو دے کے جان لگے تھے کہ ان عورتوں نے روک لیا اور کہا اس کو پورا کروں. کہا ہماری مرضی ہمارا کھانا ہے پورا کرے نہ کرے. انہوں نے فوراً فورس کو بلوایا ان کے ذریعے جتنا کھا سکتے تھے کھلوایا جو پیک ہو سکتا تھا پیک کروا کے انہیں دیا اور ان پر جرمانہ بھی لگایا. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سمجھیے کہ اذیت ناک بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ اس روٹی کا احترام کرو کہ یہ جس گھر سے چلے جاتی ہے اس گھر میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. آج یہ تنگ دستیاں آج یہ بے روزگاریاں تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ و معمون فرمائے اور ہم سب کو رزق کا ادب نصیب فرمائے. بالکل فرانس میں اس طرح کا سنا ہے کہ اگر آپ ریسٹورینٹ میں کھانا اپنی ضرورت سے زیادہ کا آرڈر کریں جی تو آپ پر وہ جرمانہ وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال جرمانہ جائز ہے کہ نہیں ایک الگ بحث ہے کہ مالی جرمانہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. جی لیکن ایک سبق جو ہے وہ دینا چاہ رہے تھے کہ کھانا ہم اتنا ہی لیں جتنا ہم کھا سکیں. نیازوں میں بھی بالخصوص نیاز میں اور زیادہ مال مفت دل بے رحم بہت زیادہ اس کی ایک نظر آتی ہے بے حرمتی. پھر چندے کا مال بھی عموماً ہوتا ہے تو جو میزبان ہوتے ہیں وہ بھی اس کا خیال نہیں رکھتے. تو اس کا تو زیادہ احترام کرنا ہے کہ یہ تو نیاز ہے یہ کس کو پیش کر رہے ہیں کس کو اس کا ثواب دے رہے ہیں. تو دیکھیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر نیاز تقسیم ہوئی کوئی مٹھائی وغیرہ تھی اس کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا اعلی حضرت نے کسی کو نہیں فرمایا کہ اٹھاؤ لے لو چن لو. آپ خود گھٹنوں کے بل ہوئے اور اپنی نوکے زبان سے اسے اٹھایا اور اسے تناول فرما لیا اور دنیا کو سبق دے دیا کہ نیاز کا ادب ایسے کیا جاتا ہے. تو ربیع الاول کی نیاز ہو وہ جلوس پاک کی نیاز ہو گیارہویں شریف کی نیاز ہو کل بھی اور آج بھی دنیا بھر میں نیازوں کا سلسلہ ہو رہا ہوگا اور آپ ضرور اسے کھائیے. نیاز تو برکت والا کھانا ہے بالکل کھلائیے کسی کو بھی کھانا کھلائیں گے ثواب ملے گا. کھانا تو کسی کو بھی کھلایا جائے جی بالکل. حدیث پاک پہ ہے نا کہ ہر وہ چیز جس کے اکثر دل دھڑکتا ہے یعنی جس کا وہ ہے ہر دل جگر میں تر جگر والی تو اس کو کھلانے میں بھی ثواب ہے چاہے وہ کتنا بڑا مالدار ہو کتنا بڑا مالدار ہو. یعنی کھانا کھلانے کا ثواب اٹ سیلف ایک بہت بڑی نیکی ہے یعنی اسال ثواب کے علاوہ بھی اور اس سب چیزوں کے علاوہ بھی صرف کھانا مسلمانوں کو کھلانا تو اس کا بہت بڑا ثواب جو ہے نا وہ احادیث میں آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ہم کھانا کھلائیں لیکن یہ جو آپ منکرات اور یہ منہیات ہم بیان کر رہے ہیں ان سے بچ کر کھلائیں. دیکھیں آپ ایک مستحب کام کرنے جا رہے ہیں مستحب کام ہے آپ جو کرنے جا رہے ہیں اب اس میں آپ اتنی ساری ناجائز چیزوں کو اگر شامل کر لیں گے تو یہ مستحب کہاں کا مستحب رہ جائے گا. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنا ہے تو اس کو ثواب ہی رہنے دینا صحیح فرمایا. ثواب کی بجائے الٹا ہم گناہ لے کے آئیں تو یہ کیسا عمل ہم کر رہے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ کھانا کیا ضائع جو کیا جاتا ہے کھانا ضائع وہ کیا صرف نیاز میں کیا جاتا ہے باقی ہمارے خاندان کی پارٹیاں ہوں اب فضل بھائی نے جنرلی بیان فرمایا نہیں جو اعتراض اگر کیا جاتا ہے جی وہ تو گیارہویں کو بارہویں کو نیاز کو ہی نشانہ بنانا کیوں ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے پارٹی میں. ہاں تو صحیح یہ مطلقاً طائرانہ نظر دیکھنی چاہیے. یہ کون کھائے کیا غریب کھائے یا مالدار یہ غریب بھی کھا سکتا ہے مالدار بھی کھا سکتا ہے. انہوں نے بتائیں یہ وہ بھی کھاتے ہیں جو اس کا انکار بھی کرتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں کھا لیتے ہیں. ہاں تو اچھا دعا کی بات ہوئی دعا کی بات ہوئی دعا کی بات ہوئی تو انہوں نے امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ شریف میں حاضری ہوئی تھی نا اچھا ساتھ میں تو جنت البقیع کی طرف سے ہم گزرے تو میں نے یہ کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے جی میں نے عرض کی امیر اہل سنت سے کہ وہ بقی والوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہم, تو کیا کہیں گے ہم, وہ جو دعا پڑھتے ہیں قبرستان والی وہ پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مشاہدہ نہیں, ٹھیک, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. جی, تو یعنی اس بات سے یہ بھی پتہ چلا امیر اہل سنت کی اس بات سے کہ ولیوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے. بالکل, ماشاءاللہ, امین بھائی کے. لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ان کے درجات میں جی جی, جی, جی, جی جی, یعنی ایک حاضر رہے گا کہ میں کہاں پر کس کے لیے کر رہا ہوں, جی, وہ ذہن میں رہنا چاہیے. وہ امیر اہل سنت سے پوچھا تھا تو یہ ویلڈ ہو گیا. اور اچھا, یہ بات ہماری طرف سے ایک پیغام, اچھا دو پیغام میرے ذہن میں اگر یہ پہنچ جائے. اتنے دنوں سے ماشاءاللہ نیازیں ہو رہی ہیں, کل بھی نیازیں ہوں گی, تو بھرنے والے جو ہے نا وہ احتیاط برتے ہیں اور جو ہے نا وہ نیاز ضائع نہ کریں. بعض اوقات کھانے والے اتنے ضائع نہیں کرتے جتنے بھرنے والے کرتے تھے. اچھا, وہ بھرنے والے وہ سمجھتے ہیں, وہ جیسے وہ تھالے بھر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ارے ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ بھرو ڈال رہے ہیں کر رہے ہیں, ڈالتے ہوئے گرا رہے ہیں, ڈالتے ہوئے گرا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر زیادہ یہ گرتا ہے. دیکھیں یہ تو اب اس کو تو امپوسیبل ہی میں کہوں گا کہ کچھ بھی نہ گرے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارے ایک اسلام میں نے بڑی اچھی وہ بنائی, انہوں نے بتایا کہ یہ ساری باتیں امیر سنت نے ہی بتائی. اچھا, کہ دری وغیرہ کو اچھی بچھا لی جائے, اس کے اوپر اگر یہ گرتا ہے اس کو سمیٹ کر پھر اس کو جو ہے نا کسی ایسی جگہ پر جیسے مثال کے طور پہ پرندوں, پرندوں کو ڈال دیں کہ ٹھیک ہے اب پیر میں آیا یہ نہیں تو ٹھیک ہے پرندوں کو ڈال دیں, تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ یعنی وہی چیز کہ بھائی کسی بھی تر ڈگر کے پیٹ کے اندر یہ چلا جائے. دوسرا جرمانے کی جو بات ہوئی, نہ اپنے گھروں کے اندر نہ اپنے آفیسز کے اندر نہ مساجد کے اندر یہ جو جتنے بھی یعنی بلز لیٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پانی کا ہو بجلی کا ہو, مالی جرمانہ یہ تو فیکینسی میں جائز نہیں ہے, مگر یہ کہ اپنے اوپر یہ چڑھایا نہ جائے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ سستی کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں, اچھا گھروں کے اور اس کا بہت خیال رکھتے ہیں, پتا چلا مسجد کا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس پہ یعنی وہ کیا جائے اور اس چیز سے یہ اپنے آپ کو بچایا جائے کہ ہم اس چیز کے اندر نہ پڑیں. تو ایک ہماری فطرت سی بن گئی ہے سستی والا معاملہ جو ہے, عجیب ہر چیز آخری وقت میں کرنی ہے کرنی ہے, تو پھر بل کا بھی معاملہ اسی طرح ہوتا ہے. گیارہویں شریف کیا ہے یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے, آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کالز کیجئے, کالز ہم لے رہے ہیں, کچھ کالز ابھی بھی دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلام رضا تاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ والیوں کے سلطان رات کے اس پہر میں اپنا فیضان ہم پر لوٹا رہا ہے. اشفاق بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام عاشقان غوث اعظم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنا پیارا سلسلہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر دے. ماشاء اللہ عمران بھائی تو مدنی چینل کے اور سلسلے میں پردے کے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں آپ منچ پہ تشریف لائے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ پردے کے پیچھے آپ کی کمی کو کون پورا کر رہا ہے؟ پردے کے پیچھے ان کی کمی کو کون پورا کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے, میں ہر سلسلے کے پیچھے نہیں ہوتا. جو کام پردے کے پیچھے کرتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ ہمارے مدنی چینل کے مفتشین کے ذمہ دار ہیں, تو وہ کام تو یہاں بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے. البتہ ذہنی آزمائش بھی آپ کے پاس ہے, اس کی مینجمنٹ بھی آپ کرتے ہیں ماشاء اللہ, تو وہ تو پردے کے پیچھے ہی ہو سکتا ہے. بالکل, پورے اسلام بھی ہیں, پوری الحمدللہ مجلس ہے, وہ سارا کام کرتی ہیں, میں اکیلا کچھ بھی نہیں کرتا, کرتا اور نہ کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ اچھے اسلام بھی ملے ہوئے اور وہ اللہ شکر بہتر انداز میں کرتے ہیں ماشاءاللہ. اگلی کال. میں یاسر الدین شمسی بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ایک فرمائش کے طور پر اعلی حضرت کا یہ کلام ضرور ضرور سنوا دیجیے. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام عبد الواحد عطاری ہے اور میں یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. کنگ آف اولیاء کرام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, بہت لطف آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ آج والے دن اس کو مزید دیر تک رکھیں, کیونکہ آج یہاں یونان میں بھی یورپ میں بھی آج گیارہویں رات ہے, لہذا اس کو مزید دیر تک رکھیں. تو میری عرض ہے کہ کلام سنا دیں یہ منقبت میرا ولیوں کے سلطان. اگلی کال. اجمیر شریف سے انیس عطاری عرض کر رہا ہوں. حضور غوث پاک کی ایک منقبت سنا دیجئے اور حضور غوث پاک کی ایک کرامت بھی سنا دیجئے. انشاءاللہ, جہاں جہاں آج گیارہویں شریف ہے ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا جہاں جہاں نظر و نیاز اصال ثواب وغیرہ کا سلسلہ ہو اخلاص کے ساتھ اس کو مزید عروج پر پہنچائیے, آگے بڑھائیے, پروموٹ کیجئے, اپنے بچوں کے ساتھ مل کر یہ کیجئے تاکہ اگلی نسلیں بھی یہ سب کرنے والی ہوں. منقبتوں کی بھی فرمائشیں ہیں, نعت کی بھی فرمائش ہے, ایک دو شعر کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تیرے جگ نے مالک کیا, تیرے رب نے مالک کیا, تیرے جگ کو تیرے رب نے مالک کیا, تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا, تیرے جد کو تیرے در سے دنیا کلی غوث اعظم, تیرے در سے دنیا کلی غوث اعظم. میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی, میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی, چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم, چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم. تم پہ ہو جائے نوری گے مجھ سے, یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم, یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. ایک فرمائش ہمیں کی گئی تھی, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. اگر اس کلام کو دیکھا جائے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کلام کو بہت تفصیل سے لکھا ہے, اور اس میں در حقیقت منظوم انداز میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے, اور ایسی شان ہے میں نہیں سمجھتا کہ شاید اردو زبان میں کسی نے ایسی شان بیان کی ہو, اور وہ بھی منظوم انداز میں. چار کلام ہیں الگ الگ, اور پہلی جو فصل ہے, چار فصلیں ہیں اس کی, پہلی فصل میں سرکار غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں. اس کا پہلا شعر ہے, تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. یعنی یہ میرے غوث پاک, آپ کا جو ذرہ ہے چھوٹے سے, آپ کے در کا جو چھوٹا ادنا ترین ہے نا, وہ بھی پورا چاند ہے, مہ کامل ہے. تیرا قطرہ اور آپ کا عطا کردہ قطرہ یم سائل ہے, سائل کو ملنے کے لیے تو وہ سمندر کی حیثیت رکھتا ہے. یہ پہلی بحر ہے, پہلی فصل ہے. دوسری فصل میں بھی آپ نے فضائل بیان کیے ہیں, لیکن تھوڑے سے الگ انداز سے ہٹ کر فضائل بیان کیے ہیں, جو کہ صوفیوں کے لیے اور بڑے بڑے علماء اور محققین کی سمجھ میں آنے والے ہیں, جو عام آدمی ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا. وہ الفاظ ہے جس میں پہلا شعر ہے, جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. جو آپ کا ابھی نیا نیا آپ کے حلقے میں آیا ہے نا, وہ بھی بڑے درجے رکھتا ہے. تیسری جو فصل ہے, اس میں آپ نے غوث پاک کے دشمنوں کو سبق دیا ہے, اور انہیں سمجھایا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم کس غوثیت معاب سے اپنا جو دامن ہے وہ بچا رہے ہو, ان سے دور بھاگ رہے ہو, ان کی بے ادبی کر رہے ہو, ایسا نہ کرو, یہ تو ایسے ہیں, ان کی شان بیان کی ہے, اور ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ سبق دیا ہے. جس کا پہلا شعر ہے, بدل یا فرد جو کامل ہے یا غوث, تیرے ہی در سے مستقمل ہے یا غوث, جو جہاں جتنا بڑا مرتبہ پاتا ہے آپ ہی کے صدقے میں پاتا ہے, اور جو تیری یاد سے زاہل ہے یا غوث, وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث. یعنی جو آپ کی یاد نہیں کرتا, در حقیقت وہ اللہ کے ذکر سے دور جاتا ہے, کیونکہ آپ کی یاد اللہ ہی کی یاد کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر آپ نے مزید اولیاء کی شان اور پھر غوث پاک کی ان سے برتری, اس کا بیان بھی تیسری فصل میں کیا ہے. اگر وہ جسم عرفاں ہیں تو آنکھ, اگر وہ آنکھ ہیں تو تل ہے یا غوث, نبی کے قدموں پر ہے جز نبوت، کہ ختم سراہ میں حائل ہے یا غوث، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ صحابیت تابعیت کے بعد اب جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ غوث پاک کے دامن میں چھپ جانا ہے، اور جو درجہ ہے وہ آپ ہی کو ملا ہے، اور جو چوتھی فصل ہے، جو چوتھا آپ نے کلام لکھا ہے، وہ ہے سرکار غوث پاک سے مدد مانگی ہے، اور ایسی استعانت ہے، مزہ آ جاتا ہے جب اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ اس میں غوث پاک سے جو باتیں کی ہیں، جو عرض معروض کی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت اور غوث پاک کا ایک کنیکشن بھی اس میں نظر آتا ہے۔ چند اشعار امین بھائی ہو جائیں۔ طلب کا منہ تو، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، اے شاہ جینا اے چنگ پیرا اے میر میرا، دہائی آغیا دل دہائی دہائی بلا اس نام پر نازل ہے یا غوث، بلا اس نام پر نازل ہے یا غوث، اے شاہ جیلا اے پیر تیرا اے میر تیرا، خدا را خدا را دے سہارا، خدا را خدا سہارا، ہوا بگڑی بھون بھاری ہے یا غوث، ہوا بگڑی بھون بھاری ہے یا غوث، اے شاہ جینا اے پیر پیرا اے پیر میرا، خدا را تارا رہے ہمیں خا کے قدم دے، جگر زخمی ہے دل دھاری ہے آیا، جگر زخمی ہے دل دھاری ہے آیا، اے شاہ جینا اے پیر پیرا تیرا چیتا میرا حاصل ہے یا غوث، تیرا چیتا میرا حاصل ہے یا غوث، اے شاہ جینا اے پیر پیرا اے میر میرا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، اے شاہ جینا اے پیر پیرا اے شاہ جینا اے پیر پیرا اے میرے پیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے گیارہویں شریف کیا ہے۔ گیارہویں شریف پہلے تو بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ایک تسلسل ہے، کہ بارہویں منائی پھر گیارہویں شریف منائی، اور یہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر اولیاء جاری رہے۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ گیارہویں شریف ایصال ثواب کا نام ہے. ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول ملے الحمدللہ، نیاز کے حوالے سے مدنی پھول ملے، فاتحہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول ملے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شان اور کچھ کرامت کے حوالے سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. آج گیارہویں شریف ہے، دنیا میں کئی ممالک میں کوئی حضور غوث پاک کی شان کے حوالے سے بات ہو جائے. سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے تھے. آپ کے علم کی یہ شان تھی کہ مشہور و معروف مفسر ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی. یہ اور ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایک اور ان کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ چلو آج اجتماع غوثیہ میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بیان کا شہرہ سنا ہے، آخر وہ کیا بیان کرتے ہیں. چنانچہ یہ دونوں وہاں پر پہنچے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی اور اس آیت کی پہلی تفسیر بیان کی. واہ. تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، انہوں نے علامہ ابن جوزی کے واقعے میں کچھ اس طرح ہے کہ وہ سامنے بیٹھے تھے جیسے محمود میں میرے سامنے بیٹھا ہوں، یہ اور آپ کو بات بیان کریں میں ان سے پوچھوں کہ کیا یہ صحیح ہے، تو یہ اشارہ کرنا ہے سنی ہوئی. تو انہوں نے ایک تفسیر بیان کی غوث پاک رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یہ تفسیر ہے. واہ. پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ دوسری تفسیر پوچھی، دوسری تفسیر بیان کی، تو پوچھا یہ ہے کہاں ہے، تیسری بیان کی، چوتھی بیان کی، گیارہ ایک ہی آیت کی گیارہ تفاسیر پر تو وہ سر ہلاتے رہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی بارہویں تفسیر بیان کی. واہ. وہاں پہ حضرت ساکت ہے. واہ. تیرہویں بیان کی، چودہویں بیان کی، یہاں تک کہ اسی ایک آیت کی چالیس تفسیریں بیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان تفاسیر کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اب میں قال سے حال کی طرف آتا ہوں. اچھا. یعنی یہ تو وہ تھا کہ جو ظاہری علم تھا، اور اب وہ جو باطنی امور اس کے اندر جو کار فرما ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. تو یہ اللہ تعالی نے سرکار بغداد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کو یہ عظیم الشان علم عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. ان کی بات ہے نا علامہ ابن جوزی، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے. اچھا. بہت بڑے، بہت بڑے عالم دین، مفسر اور نقاد تھے. ٹھیک ہے. اب یہ صرف گیارہ تفسیریں جان رہے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ چالیس تک ان تفسیروں کو لے جائیں، تو اس سے آپ کا علمی مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے، یعنی دیکھے نا، بہادر ذات والی تھے حضور غوث پاک، لیکن اس کے باوجود جب آپ کی سیرت پڑھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر آپ نے جدوجہد کی اور کس قدر کوششیں کی. آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کا نام گنوایا جاتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان سے قراءت سیکھی، ان سے حدیث کا علم حاصل کیا، ان سے تفسیر پڑھی، ان سے جو ہے نا وہ حدیث کو آگے بیان کیا، پھر آپ کے شاگرد بیان کیے جاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ جتنا بھی مرتبے والا ہو جائے، جتنا بھی وہ سیکھ لے، جتنا کچھ بھی وہ بن جائے، لیکن علم کی اس کو ایک طلب رہتی ہے اور علم سے اس کا سلسلہ جڑے رہنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اس میں یہ بھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اتنے بڑے، یعنی بظاہر خود مجتہد کے مقام پر فائز تھے، مگر انہوں نے کبھی اس حوالے سے اپنا اجتہاد نہیں کیا کہ دنیا بھر کے لوگ ہمیں جہاں سن رہے ہیں الحمدللہ شافعی مسلمان، حنفی، حنبلی مسلمان، اس میں بڑا یہ زبردست یہ پہلو ہے کہ اتنے بڑے مجتہد فی الدین ہونے کے باوجود آپ سب سے پہلے شافعی مسلک کی، یعنی شافعی فقہ کی طرف آپ تھے. اس دوران آپ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے مزار پر ایک مرتبہ آپ نے حاضری دی. سیدنا یعنی یوں سمجھے کہ شہداء کی حیات کا عالم کیا ہوگا، یا ولیوں کی حیات کا دیکھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے قبر انور سے باہر نکل کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ نے ملاقات کی. سبحان یہ بھی آپ کی کرامت دیکھیں. اچھا، اب یہ ساری باتیں علمی حوالے سے وہ ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ میں حال کے معاملات میں، طریقت کے معاملات میں آپ سے استفادہ کرتا ہوں. بالکل. اور یہ کہا کہ ان سے، یعنی یوں کہا کہ آپ شافعی فقہ پر فتویٰ دیتے ہیں اور سارے فقہ ہیں، جیسے امام مالک کو اپنا فقہ مدینے میں ایک طویل عرصہ رہا ہے جی، اپنا پھیلانے کا موقع ملا. امام اعظم کی تو کیا شان ہے، امام الائمہ ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ بہت سفر کیا جی اور اپنا فقہ جو ہے نا وہ پھیلایا. مجھے اس کا موقع نہیں ملا، کیونکہ آپ کے دور کے اندر وہ خلق قرآن کا بھی بڑا مطلب یہ کہ معاملہ تھا، اور آپ یعنی سلاسل جیل میں بھی آپ، یعنی آپ کو رکھا گیا اور آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا کہ میں اپنے فقہ کو جو ہے نا پھیلاؤں. اگر آپ میرے فقہ پر آ گئے تو آپ کے پیچھے کروڑوں لوگ آ جائیں گے. چنانچہ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو ایکسپٹ کیا اور اس دن سے آپ کے اور آپ کے مدرسے سے آپ کے دارالفتا سے پھر فقہ حنبلی پر جو ہے نا یوں سمجھے کہ فتوے دیے جانے لگے سبحان اللہ اور آپ کے پیچھے پھر کئی حنبلی یعنی یوں سمجھے کہ یعنی کئی لوگ یہ امام احمد ابن حنبل کے فقہ پر آئے. اچھا غوث پاک کی شان جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں میرے لسنر. غوث پاک جب بیان فرماتے جی تو پہلے والا بیان یعنی آپ کے اجتماع میں ستر ہزار کا مجمع ہوتا. کیا بات. اور ان کی شان اور کرامت کہہ دیں یا شان کہہ دیں کہ جو پہلے والا سن رہا ہے جی وہی آخر والا سن رہا ہے. کیا بات. یعنی کوئی آواز میں ذرا بھی ذرا برابر فرق نہیں آ رہا ہے. ہم میرے لسن تو ایسا فرما رہے تھے اچھا ہم نے یہاں سے بیان کیے نا تو اب ہمیں ریلے کرنا ہے کہیں تو اب ہم سب چیزیں لگا کے اور وہ اور اس میں بھی آواز کٹتی ہے اور پھر ناظرین ہم آپ کو واپس لیے چلتے ہیں یہ سب ہوتا ہے. غوث پاک کا ایک بیان ایک ہی وقت میں کئی کئی جگہوں سے لوگ سنتے تھے اور وہاں خدا نشان دے کے ریلے ہوتا تھا. یعنی اولیاء کرام اپنی خانقاہوں کے اندر اپنے مریدین کو لے کے بیٹھے. تو اس کو ماننا اور زیادہ آسان ہے کہ جب سائنسی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کر سکتی ہے تو روحانی طاقت ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے سے گزرے تو وہاں ایک 90 سال کی ایک بڑھیا کو دیکھا جو رو رہی تھی. ایک مرید نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مرشدی اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا, بیچاری نے اس کی شادی رچائی, دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات جو تھی وہ ڈوب گئی. اس واقعے کو آج 12 سال ہو چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے کہ بیچاری کا دل نہیں بھرتا ہے, روزانہ آتی ہے دریا پر اور کافی دیر بیٹھتی ہے انتظار کرتی ہے اور روتے دھوتے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے. حضور غوث پاک کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے لیے دعا کی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی دعا فرما ہی رہے تھے کہ اور وہ کلام ابھی اختتام تک نہ پہنچا تھا کہ وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ باراتیوں کے ساتھ اور دولہا دلہن کے ساتھ سطح آپ پر نمودار ہو چکی تھی. سبحان اللہ. پانی سے باہر آ چکی تھی. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کنارے پہ آ لگی. تمام باراتی حضور غوث پاک سے خوشی خوشی ملنے لگے, دعائیں لینے لگے اور اس کے بعد اپنے گھر پر پہنچے. اور یہ کرامت اتنی مشہور ہے, اتنی مشہور ہے کہ پاک و ہند میں ہر جگہ بیان کی جاتی ہے. الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے متعلق کلام فرمایا کہ اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے, بلکہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ ان نے وہ جو باراتی تھے غوث پاک کے قدموں سے لگ کر انہیں ولایت کا درجہ بھی ملا اور ان کے بعد میں مزارات بھی بنے. الحمدللہ یہ بچایا تو بچایا, نکالا ہے ڈوبے نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبوں کو بچا غوث. یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے ولیوں کے سلطان, مدنی چینل اردو اور مدنی چینل انگلش, مدنی چینل بنگلہ تینوں پر دیکھا جا رہا ہے. مدنی چینل انگلش پر اب ایک انگلش میں لائیو سلسلہ آپ کو پیش کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کے حوالے سے ہی ایک بڑا پیارا سلسلہ انگلش زبان میں. اردو اور بنگلہ چینل پر یہی سلسلہ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے انگلش ناظرین سے, ان کنٹریز کے ناظرین سے جو انگلش سیٹلائٹ انگلش فریکوینسی پر دیکھتے ہیں, ان سے ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ اپنا سلسلہ ملاحظہ فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.